सावन भी तो जाए बेहरवा, सावन भी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए। मोरा संयम से बोले ना, मोरा संयम से बोले ना।